Και σήμερα ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των U2. Αυτό που ακούμε λέγεται The Crystal Ballroom. Αυτή η κυκλοφορία των δίσκων τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε αναστάτωση, όταν μάλιστα συγκροτήματα όπως η YouTube που έχουν ένα απίθανα μεγάλο κοινό σκέπτονται νέους τρόπους διανομής, όπως ξέρετε. Σκεφτόμουν σήμερα και συζητούσα πριν από λίγο ότι είμαστε πια μπροστά, έχει ξεκινήσει αυτή η εποχή, στην πιο καθοριστική αλλαγή για τη μουσική, όχι αλλαγή μουσικών στυλ που γνωρίζαμε συνέχεια τις τελευταίες δεκαετίες, κάθε δεκαετία ένα καινούριο είδος ερχόταν και έβγαζε στην άκρη το προηγούμενο, αλλά είναι μια συγκλονιστική αλλαγή αυτή που γίνεται γενικότερα στη μουσική, και νομίζω ότι μας πάει 100 χρόνια πριν. Δηλαδή, όσο σημαντικό ήταν τότε που εφευρέθηκε το γραμμόφωνο και άρχισε ο κόσμος να ακούει τα τραγούδια στα γραμμόφωνα και μετά στα pick-up και μετά στα άλλα, όπως η μουσική και η τεχνολογία είχε την εξέλιξή της, το ίδιο συμβαίνει εδώ και 5, 6, 7 χρόνια. Σιγά σιγά περάσαμε ήδη στη νέα κατάσταση. Έτσι λοιπόν, και οι YouTube λένε ότι βρεθήκαν σε μεγάλες σκέψεις πώς θα διαθέσουν το άλμπουμ τους. Δηλαδή, είπε ο Μπόνο και οι άλλοι, τι να κάνουμε, να βγάλουμε ένα άλμπουμ το οποίο να πουλήσει 500.000. Τόσο φτάνουν τα άλμπουμ μέσω όρο και τα μεγάλα ονόματα στην εποχή μας. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε να το δώσουμε στην Apple και να έχουμε μια μεγαλύτερη προβολή των τραγουδιών μέσω της Apple. Αυτό θα φανεί αν υπάρχει προβολή. Επίσης ζήτησε συγγνώμη σε κάποιους που πήγε το άλμπουμ και λέει δεν έχουν τίποτε άλλο να κάνουν παρά να το κάνουν deleted, σωστά, μπορούν να το απορρίψουν από εκεί, από το αρχείο τους. Το ζήτημα είναι ότι μέσα στην χρονιά αυτή, το 2014, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλμπουμ που να πούλησε 1.000.000 αντίτυπα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες. Η τελευταία φορά, και μάλιστα στο rock, που λέγαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κρίση, αυτό έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ένα άλμπουμ rock να ξεπεράσει το 1, το 1,5, τα 2 εκατομμύρια. Περισσότερο οι δίσκοι που έχουν πωλήσει πια είναι αυτοί που κινούνται γύρω από τον χώρο της pop βασικά και κάποια άλλα όπως το soundtrack, Frozen, κάποια άλλα περίεργα. Η τελευταία φορά που ένα rock άλμπουμ έφτασε αυτό το απίθανο νούμερο των 11 εκατομμυρίων πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που όμως το πετύχαιναν και οι Beatles και οι Pink Floyd και οι Eagles και οι U2 και πολλά άλλα γκρουπ, η Metallica. Ξέρετε από πότε είναι? Από το 2000, 14 χρόνια. Αυτό που είχαν πετύχει τότε οι Beatles με μια επανέκδοση των τραγουδιών τους εκείνη τη χρονιά. Αλλά οι Beatles δεν είναι συγκρότημα του 2000, είναι συγκρότημα του 60. Άρα το τελευταίο group rock που πούλησε 11 εκατομμύρια ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα και που αυτήν την εβδομάδα, σαν αυτήν που έχουμε τώρα και τρέχει, το 2000 κυκλοφορούσαν αυτόν τον δίσκο τους. Αυτά δεν πρόκειται να ξανασυμβούν ποτέ. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Ακούσαμε το In The End από το τελευταίο rock album που έχει το προνόμιο να έχει περάσει τα 11 εκατομμύρια σε πωλήσεις. Ήταν το album των Linkin Park, Hybrid Theory. Λοιπόν, ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο σήμερα, η Ελενόρα Γαρυφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι απόψεις σας και οι επισημάνσεις σε αυτά που ακούτε στην εκπομπή μπορούν να έρθουν εδώ, αφού μπορείτε στο τηλέφωνο 211-365-9995. Στο SMS, τα μηνύματα που στέλνετε στο Βήμα, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email στο Βήμα, live@vimafm95.gr. Στο Facebook, Γιάννης Πετρίδης, ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μετά από τις διαφημίσεις, κρίμα για τον καλλιτέχνη αυτόν που είναι ένας καταπληκτικός blues rock κιθαρίστας, που όπως αυτός, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, αν είχαν βγει μια άλλη εποχή, θα είχαν καλύτερη ανταπόκριση. Γιατί, για παράδειγμα, αυτός που το ακούσετε μετά, να μην είναι το ίδιο που ήταν ο Stevie Ray Vaughan. Να γίνει κάτι περισσότερο. Γιατί όχι, θα τα πούμε σε λίγο. Να λοιπόν, αυτός που σας έλεγα πριν, έβγαλε καινούριο άλμπουμ, ο Joe Bonamassa. Έχει κάνει μία μικρή έτσι αναταραχή με τον δίσκο. Έχει βγει σε μία limited edition με καταπληκτικό ένθετο. Joe Bonamassa λοιπόν και από το άλμπουμ Different Shades of Blue. Άλμπουμ του 2014, βγήκε πριν από 2-3 εβδομάδες, που ελπίζω κάποιοι που ακούν rock να τον έχουν πάρει χαμπάρι αυτό το δίσκο. Oh, beautiful. If you were mine, I would write you letters and pour you sweet wine. Oh, beautiful, why are you so blue? If you can only see the way I see you. My soul keeps bringing you round back to me like dirt to a stone. Oh, gravity, don't you ever go to sleep. might wake up in the morning and she'd be gone from your reach. Λέμε εδώ με τον Τρίφωνα, γιατί δηλαδή αυτός ας μη γίνει Rory Gallagher, ας μη γίνει Stevie Ray Vaughan, ας γίνει κάτι περισσότερο από αυτό που είναι στην Ελλάδα. Και δεν μιλάω για τα 200 άτομα, δεν ξέρω τι φταίει ας πούμε και δεν ακούγεται αυτή η μουσική όσο έπρεπε να ακούγεται περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ του Joe Bonamassa, δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα, Different Shades of Blue, και το κομμάτι λέγεται Oh Beautiful. Σε μια συνέντευξη που έχουμε βάλει, μια εξαιρετική συνέντευξη, πρέπει να μπείτε να διαβάσετε, του Θάνου Μικρούτσικου στο site της εκπομπής, πραγματικά είναι μία από τις καλύτερες απαντήσεις που έχουμε πάρει το τελευταίο καιρό σε κάποιες ερωτήσεις. Τον ρωτήσαμε τι γίνεται με τη νέα κατάσταση και αν κάποιος νέος πρέπει να ασχοληθεί με τη μουσική, και μας λέει το εξής, και έτσι είναι τα πράγματα. Μόνο εάν πρόκειται αυτός ο νέος, λέει ο Θάνος, να πεθαίνει για τη μουσική. Όχι να ακούει ότι θα γίνω μουσικός, θα τραγουδήσω επειδή βλέπει τα διάφορα σόου από εδώ και από εκεί και θέλει να γίνει διάσημος. Κάποιος που θα ασχοληθεί με τη μουσική πρέπει να πεθαίνει για να γίνει και σπουδαίος. Έτσι έχουν γίνει όλοι αυτοί οι μεγάλοι, αυτοί που παραμένουν. Alt J τώρα. Things your lungs do so well. I'm gonna bed into you like a cat beds into a female. Turn you inside out and lick you like a crisp packet. Το προηγούμενο άλμπουμ, τον Alt J, είχε πάρει το βραβείο Mercury. Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να μάθουμε ποιο είναι το βραβείο Mercury αυτή τη χρονιά, το 2014. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το νέο τους δίσκο, τον δεύτερο στην καριέρα, του βρετανικού συγκροτήματος Alt J, This Is All Yours. Το τραγούδι λέγεται Every Other Freckle και ίσως απευθύνεται σε αυτές τις κοπελίτσες που έχουν φακίδες, όπως ας πούμε η Lindsay Lohan. Συνεχίζουμε λοιπόν και αλλάζουμε ύφος, γιατί ήρθε στα χέρια μας ένα σπουδαίο άλμπουμ από την Ιταλία. Είναι ένας τύπος συνομήλικος σχεδόν του Leonard Cohen. 80 ο Cohen, 77 αυτός. Και όμως έβγαλε, το άκουγα το πρωί το άλμπουμ, ένα απίθανο άλμπουμ για την εποχή μας και για το ιταλικό τραγούδι ξανά, με 4-5 πάρα πολύ καλά τραγούδια από τα 15 στο άλμπουμ που λέγεται Snob. Ακούτε το πρώτο τραγούδι, θα παίξουμε κι άλλα την άλλη εβδομάδα, από τον νέο δίσκο του Paolo Conte. Μουσική. tropical. Le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Mm-hmm. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50, noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il gero vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. Sulle terrazze di notte l'estate italiana un via vai, intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical. Να μείνουμε λίγο στην Ιταλία, αφού ακούσαμε το καινούριο Paolo Conte, το Tropical από το νέο του άλμπουμ. Θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα με άλλα τραγούδια από τον δίσκο, για να ακούσουμε έναν άλλον συνθέτη και τραγουδιστή, κυρίως δεκαετίες του 60 και λίγο αργότερα. Αργότερα έκανε μουσική για τον κινηματογράφο και θα σας πω για ποιους, για σπουδαίους σκηνοθέτες. Αυτός λοιπόν ο τύπος γεννήθηκε στην Βενετία, εκεί κοντά στη Βενετία, το 1941 σαν σήμερα. Και έλαβε μέρος στο φεστιβάλ του Σανρέμο το 1961, 20 ετών βέβαια, με το εξαιρετικό τραγούδι «Come Συμφωνία». Όμως μετά, το 65, έβγαλε το τραγούδι της ζωής του, αφού το έχει γράψει ο ίδιος, και αφού έκανε επιτυχία μεταξύ δεκάδων εκτελέσεων στον κόσμο, και από την Dusty Springfield και από τον Elvis Presley. Το τραγούδι θα το ακούσετε από τον ίδιο τον Pino Donaccio, και δεν είναι άλλο από αυτό που θα ακούσετε σε λίγο και λέγεται «Io che non vivo senza te». Αργότερα σταματάει με τα τραγούδια και γράφει μουσική για τον κινηματογράφο και ταινίες του Dario Argento και του Brian Del Palma, κυρίως για το «Κάρι» του 76 και το «Dress to Kill» του 80, που είναι για μένα ένα από τα καλύτερα φιλμ του De Palma, και επίσης για το «Body Double» και για πολλές ταινίες ήταν συνεργάτης του De Palma. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση για τον Pino Donaccio, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, sei mia, sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia, sei mia. Η πρώτη εκτέλεση του You Don't Have to Say You Love Me. Και μην ξεχνάτε ότι παίζεται ακόμα, πιστεύω να παίζεται και αυτή την εβδομάδα, μία από τις καλύτερες ταινίες χρονιάς μέχρι τώρα. Την έχει στείλει για την υποψηφιότητα των Όσκαρ η Ιταλία, μια και μιλάμε για την Ιταλία, η ταινία του Πάολο Βίρτζι που λέγεται «Το ανθρώπινο κεφάλαιο», μία πολύ σπουδαία ταινία που έχει σχέση και με την κρίση που συμβαίνει όχι μόνο οικονομική αλλά και κρίση γενικότερα στην Ιταλία σήμερα και στην Ελλάδα πολύ περισσότερο. Λέγαμε και τις άλλες ημέρες εδώ στο Βήμα FM, σε αυτήν την εκπομπή που σχολιάζουμε τη μουσική επικαιρότητα και όχι μόνο, ότι η απάντηση στις πολλές νεαρές τραγουδίστρες που κάνουν πάταγο με τα τραγούδια τους, ιδιαίτερα στο εφηβικό κοινό, είναι από αγόρια τραγουδοποιούς. Έχουμε ακούσει μια σειρά από αυτούς και τώρα έχω μπροστά μου το δεύτερο άλμπουμ ενός άλλου Βρετανού τραγουδοποιού που την άλλη εβδομάδα θα κάνει εντυπωσιακή είσοδο στα 5 πρώτα της Αγγλίας, που σημαίνει ότι, όπως ακούσατε και εσείς, τραγούδια που δεν φαντάζουν εμπορικά με την πρώτη στιγμή περνάνε σε ένα νεανικό κοινό που έχει άποψη. Ο Ben Howard, το δεύτερο άλμπουμ του, «I Forget Where We Were». She said, always a riddle inside my head, always a thing I wonder the way we come to be. Oh, it's a big old place for me, yeah, it's a big old world indeed. Everyone is killing me and everything conspires. In dreams I have watched it spin, seen the violent crack of atoms where all light comes in. I have lain in sin just to be the cracked and the careful. How can I ask for more? She said, always a riddle inside my head, always a thing I wonder the way we come to be. Oh, it's a big old place for me, yeah, it's a big old world in me. Kicking my heels and wondering how I've been here so long. In dreams I have watched it spin, seen a violent crack of atoms where all light comes in. In dreams I saw rays of skin, just the carcass of a man, not alone inside his skin. I live alone. Ακούσαμε το τραγούδι In Dreams από το καινούριο άλμπουμ του Ben Howard, I Forget Where We Were. Εν τω μεταξύ, την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, στις 26 του μήνα, μία το μεσημέρι εδώ στο Βήμα FM, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ και ο Νίκος Γιώγαλας στην εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον Νίκο Θρασιβούλου, όπου θα ακουστούν και καινούρια τραγούδια του Λάκη, σε λίγο μετά τον Δημήτρη Καμπουράκη. Και μια και δεν θα έχουμε την Κυριακή ζωντανή εκπομπή, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες. Κυριακή δεν γιορτάζουν, νομίζω, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και μετά έχουμε ολοκλήρωση μάλλον της βρετανικής μουσικής εισβολής στην Αμερική στη δεκαετία του 80. Να ολοκληρώσουμε με το πολύ καλό καινούριο άλμπουμ του Ryan Adams. Αυτός είναι, λέγαμε, ο 14ος δίσκος. Έτσι είναι ο τίτλος, Stay With Me, είναι το άλμπουμ του Ryan Adams. Πάμε με έναν ηθοποιό μέχρι το Δημήτρη Καμπουράκη. Να πούμε ότι είχαμε πάρα πολλά μηνύματα για το χθεσινό αφιέρωμα στην τηλεοπτική σειρά του A Light Zone. Αυτός που ακούτε τώρα εδώ είναι ο William Shatner. Ένα κόμμα του A Light Zone από τον γνωστό ηθοποιό. Somewhere in a lonely hotel room is a guy starting to realize that his eternal fate has turned its back on him, and it's 2 a.m. It's 2 a.m. The fear is gone. I'm sitting here waiting, the gun's still warm. Maybe my connection is tired of taking chances. Yeah, there's a storm on the loose, sirens in my head. I'm wrapped up in silence, all circuits are dead. I cannot decode, my whole life spins into a frenzy. Help, I'm stepping into the twilight zone. The place is a madhouse, feels like being cloned. My beacon's been moved under moon and star. Where will I go now that I've gone too far? Help, I'm stepping into the twilight zone. The place is a madhouse. Εκατομμύρια φωνητικοί οπαδοί του Captain Kirk. Αυτός τραγουδά. Ο Captain Kirk του Star Trek. Now that I've gone too far. I'm falling down a spiral destination unknown. A double-crossed messenger all alone. I can't get no connection. I can't get through. Where are you?